Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8, czas na serwis. Filip Jarek. Za nami 103. rocznica odzyskania niepodległości. Kulminacyjnym momentem państwowych obchodów było przemówienie prezydenta, w którym Andrzej Duda nawiązał do słów Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie pamięta o ważnych momentach swojej historii, jest tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na danym terytorium. Tureckie linie lotnicze nie będą już sprzedawać biletów migrantom chcącym lecieć na Białoruś, o co zabiegała Polska. Presja ma sens. Nasi polarnicy wyruszyli na Antarktydę, mają tam ponownie uruchomić stację badawczą nieczynną od ponad 40 lat. Oficjalne wystąpienia, marsze, wystawy, koncerty i setki spotkań w plenerze. Cała Polska świętowała wczoraj rocznicę odzyskania niepodległości. Centralne obchody z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyły się w Warszawie. Punktem kulminacyjnym była uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Okolicznościowe przemówienie wygłosił w trakcie wydarzenia prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dzięki postawom naszych przodków, którzy 103 lata temu odzyskali niepodległość, dziś możemy cieszyć się wolnością i sami decydować o swoich losach. Prezydent dziękował też za obecność rodaków na obchodach Święta Niepodległości. Bo nawiązując do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, naród, który nie pamięta o ważnych momentach swojej historii, jest tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na danym terytorium. Nie jesteśmy zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na tym terytorium. Andrzej Duda nawiązał również do kryzysu na wschodniej granicy. Dziękuję funkcjonariuszom wszystkich formacji, którzy dzisiaj nie przesypiają nocy, nie dojadają, będąc tam właśnie na wschodzie Polski, na Podlasiu, na granicy i w innych miejscach. Od początku tygodnia duże grupy często agresywnych młodych migrantów siłą próbują przekraczać polską granicę. Według służb takich osób po stronie Białorusi może być kilkanaście tysięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tureckie linie wprowadziły zakaz sprzedaży biletów dla migrantów chcących lecieć na Białoruś. Poinformował o tym na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Turkish Airlines nie będą przyjmować obywateli Iraku, Syrii i Jemenu udających się do Mińska. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała przed kilkoma dniami, że turecki przewoźnik był na celowniku Unii Europejskiej i trwały przygotowania do objęcia go sankcjami. Tureckie linie lotnicze odgrywały dużą rolę w procesie sprowadzania migrantów na Białoruś, bo organizowały wspólne loty z narodowym białoruskim przewoźnikiem Belawią. Teraz z tej współpracy rezygnują. Presja ma sens. Zagrożenie sankcjami jest bardzo realne. Skomentował ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Podobne ograniczenia w lotach na Białoruś mają wprowadzić linie Emirates. Jak informowałam przed kilkoma dniami, z ustaleń ekspertów wynika, że Dubaj wraz ze Stambułem i Moskwą są głównymi hubami lotniczymi, przez które migranci dostają się na teren Białorusi. W najbliższy poniedziałek Unia Europejska ma zaostrzyć sankcje wobec reżimu w Mińsku za wykorzystywanie migrantów jako broni w ataku hybrydowym. Po zatwierdzeniu piątego pakietu sankcyjnego rozpoczną się prace nad kolejnym. Unijni dyplomaci powiedzieli mi, że już sprawdza się możliwość objęcia restrykcjami lotniska w Mińsku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie zapominajmy o pandemii. Czwarta fala przyniosła wczoraj aż 19 tysięcy zakażeń i ponad 270 zgonów. Tak te dane komentował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby trafiło dodatkowo 448 osób. W tej chwili już jest zajętych ponad 12 tysięcy łóżek, dokładnie 12 tysięcy 30. Także przekroczyliśmy barierę 1000 zajętych respiratorów. W tej chwili już tych urządzeń, które pomagają dychać osobom zagażonym koronawirusem, jest zajętych 1006, to jest 55 więcej niż poprzedniej doby. Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano w województwach mazowieckim, lubelskim, śląskim oraz wielkopolskim. Polscy polarnicy wyruszyli w drogę na Antarktydę. Trójka naukowców z Polskiej Akademii Nauk wypłynęła z niemieckiego portu na pokładzie rosyjskiego statku badawczego. Za 2 miesiące mają dotrzeć w rejon bieguna południowego. Polscy polarnicy mają na Antarktydzie ponownie uruchomić stację badawczą imienia Antoniego Dobrowolskiego. Była ona nieczynna przez ponad 40 lat. Mówiła o tym w rozmowie z podcastem Polskiego Radia Świat profesor Monika Kusiak, uczestniczka wyprawy. Mamy nadzieję, że te dwa domy, które zostały zresztą nazwane, jeden Kraków, drugi Warszawa, będą do użytku, bo mamy wiadomość od Rosjan, że są zachowane w dobrym stanie. Polacy chcą też przeprowadzać na miejscu badania naukowe. Członek ekspedycji dr Adam Nawrot podkreślał, że wszystko zależeć będzie jednak od pogody. Ta pogoda zmienia się błyskawicznie, więc to na pewno będzie determinowało, czy będziemy wychodzili w teren, czy będziemy wykonywać pomiary, czy też będziemy się skupiać na pracach w obrębie stacji. Naukowcy spędzą na Antarktydzie 2 miesiące, do Polski wrócą na wiosnę, a to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda na Antarktydzie rzecz ważna, jak słyszymy, ale ja mam dla Państwa, dla Polski na nadchodzące godziny. A będzie to piątek pochmurny, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień na terenie całego kraju. Nim jednak dzień rozkręci się nam na dobre, zwłaszcza na drogach, winniśmy uważać na mgły, które mogą utrzymywać się w niektórych częściach kraju aż do godzin wieczornych. Do tego na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, temperatury zaś od 6 stopni na wschodzie do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. 8:06 na zegarach, drodzy Państwo, 12 dzień listopada, piątek. Nieszczęście było blisko, prawda? To mógł być 13 listopada, piątek. Jest więc dobrze, jest więc nieźle. Jeśli mają Państwo długi weekend, to właściwie czegóż chcieć więcej? Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry raz jeszcze. Myslowic i Sprzedawcy Marzeń przed nami. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. na trójkę. Poranku w radiowej trójce. 2139 zł. Tyle udało się zebrać w ciągu 10 dni kolejnej akcji Zawieszona Zupa, którą organizuje słupski bar mleczny Poranek. Taka kwota pozwoliła już na wydanie osobom potrzebującym i bezdomnym 347 gorących posiłków. Pieniądze na kolejne zupy jeszcze są, ale przecież zima i mroźne dni dopiero przed nami. O akcji opowiada prezes słupskich PSS z Połem, które są właścicielem barów mlecznych, Eugenia Rębacz. To jest taka symboliczna zupa, żeby się zagrzali. Ta zupa jest przeznaczona dla osób potrzebujących, ale to nie muszą być osoby bezdomne. Jeżeli ktoś chciałby zjeść ciepły posiłek, a nie stać go na ten ciepły posiłek, może przyjść do baru Poranek. Jak najbardziej, nie tylko osoby bezdomne, ale również każdy, kto potrzebuje, dostanie taką zupę i skorzysta, zagrzeje się. Kiedy wydawane są te posiłki? W tym roku akcję organizujemy między godziną 9 a 9:45. Każdy dostaje w opakowaniu i łyżkę dostaje i pojemnik z zupą ciepłą. Nie trzeba się legitymować żadnymi zaświadczeniami z MOPR-u, z MOPS-u. Nie. Każdy może skorzystać z takiej zupy, bo wygląd zewnętrzny też niekoniecznie świadczy o tym, czy ktoś potrzebuje, czy nie potrzebuje. Różne są sytuacje życiowe. A jeśli chcemy zostać darczyńcami, co możemy zrobić? Najlepiej przy zakupywaniu posiłku dla siebie, ale można również tak osobno podejść do kasy i wpłacić. Można również na konto. to przelać środki. Także każda metoda jest prawidłowa. Jest z nami również pani Agnieszka, która zupy wydaje. Jacy ludzie przychodzą po tą zawieszoną zupę? Szczerze mówiąc, bardzo różnie. Czasem są to ludzie naprawdę potrzebujący, którzy no, z różnych przyczyn po prostu nie mają finansowo możliwości zakupienia sobie obiadków, więc przychodzą rano po te zupki. Czasem przychodzą ludzie, którzy po prostu przychodzą tylko wpłacić na zupę. Nie biorąc żadnego posiłku, przychodzą, po prostu deklarują kwotę i zostawiają pieniążki. A tak najczęściej to jest tak, że jeżeli ktoś kupuje jakiś posiłek i zostaje mu tam te parę groszy, no to po prostu do równego rachunku zostawia to na zupę zawieszoną. Ile osób korzysta dziennie z tej zawieszonej zupy? Na razie to jest początek, tak się jeszcze chyba nie rozeszło między wszystkimi, ale myślę, że drogą pantoflową pewnie zaraz to pójdzie. Tak zaczynaliśmy koło 50 i tak na razie się utrzymujemy. Po ranku wznowiona została akcja zawieszona zupa. Wiedziała pani o tym? Tak, tak. Czytałam też na Facebooku, w internecie jest. Nikogo takiego nie znam, ale tak myślałam, żeby przekazać, po prostu wspomóc takie osoby. Bardzo dobra akcja, bo jest teraz okres taki jesienno-zimowy. Jest dużo ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy i na pewno chętnie skorzystałyby z takiej pomocy. Dużo to nie mam, bo akurat idę dopiero do bankomatu, ale coś tam zostawię. A tematem tym zajęła się dla państwa Kinga Sipiec, 8:15 na zegarach. Zamknę. Galaktykos i Mrozu, 8:19 na zegarach, drodzy Państwo. Teraz słów kilka o psychiatrii dziecięcej, która w naszym kraju przeżywa kryzys. W Polsce jest mniej niż 500 psychiatrów dziecięcych. W szpitalu psychiatrycznym w Zaborze w województwie lubuskim brakuje nie tylko wykwalifikowanej kadry, ale też i pieniędzy. Centrum leczenia w Zaborze jest finansowane ze środków NFZ-u. Pomaga również Urząd Marszałkowski. To jednak nie wystarcza, tłumaczy Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. To powinno być zwiększenie finansowania o 35-40%. My liczymy na to, że jeżeli rzeczywiście od stycznia, bo tak się mówi, trzeci poziom referencyjny, którym chcemy być w psychiatrii dzieci i młodzieży, zostanie wprowadzony, to 35-40% więcej dostaniemy. Kolejnym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry. Około 70 podopiecznymi z różnymi zaburzeniami opiekuje się jedynie 7 lekarzy. Najbardziej specjaliści chcą pracować w dużych ośrodkach, gdzie jest, załóżmy, duży szpital, mniej pracy. Poza tym w dużym ośrodku można przemieszczać się między różnymi podmiotami i pracować tak, jak to wielu lekarzy, czy chyba większość lekarzy robi. My jesteśmy oddaleni, co prawda, tylko i aż o 20 minut jazdy samochodem od Zielonej Góry. Placówka w Zaborze utrzymuje się głównie z dotacji NFZ-u. W tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży ponad 7,5 miliona złotych, mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ-u. Rok bieżący, 2021, wartość kontraktu szpitala w Zaborze wynosi ponad 7 milionów 600. Wypłacono również dodatkowo środki, które są przyznawane na podstawie wystawionych faktur. To jest dodatkowo 3% wartości od faktur wystawionych, także dodatkowo szpital w tym roku otrzymał ponad 160 tysięcy złotych. Mimo tego, że szpital nie wykonał w ubiegłym roku świadczeń na 600 tysięcy złotych, taką kwotę też otrzymał. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze zarządza Urząd Marszałkowski. Placówka psychiatryczna otrzymała w tym roku prawie 13 milionów złotych w ramach projektu unijnego. Doraźnie pomaga również Zarząd Województwa. Wyjaśnia Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W tym roku wsparliśmy kwotą ponad 160 tysięcy na wkład własny do projektu, o który występowaliśmy do prezesa Rady Ministrów. W ramach projektów rządowych szpital dostał dofinansowanie na utworzenie izby przyjęć i będzie realizowana ta inwestycja jeszcze w tym roku. Natomiast pod koniec 2020 roku samorząd województwa lubuskiego z uwagi na trwającą pandemię i zmniejszone przychody w związku z tym szpitala wspomógł szpital kwotą 600 tysięcy złotych na bieżącą działalność. Kwotę tę na ostatniej sesji sejmiku sejmik województwa lubuskiego umorzył szpitalowi. Problem braku pracowników w placówce w Zaborze Urząd Marszałkowski chciałby rozwiązać z pomocą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kadrę szpitala psychiatrycznego mogliby w przyszłości wzmocnić wyróżniający się absolwenci kierunku lekarskiego na UZ-cie. Samorząd województwa walczył o to, żeby na uniwersytecie powstał kierunek lekarski. No i od 6 lat udaje się, jest, kształci studentów. Uniwersytet, mało tego, samorząd województwa lubuskiego też finansuje stypendia dla przyszłych lekarzy. I wśród stypendystów 7 osób zadeklarowało, że będzie robiło specjalizację z psychiatrii, a z tych 7 osób 3 deklaruje, że będzie kształciło się w zakresie psychiatrii dziecięcej. Dla Polskiego Radia Piotr Kuśnierz. 8:23 na zegarach, drodzy Państwo. Temat ważny i poważny za nami, a teraz zaś dwa słowa w kwestii biletów, które miałem dla Państwa na film, który trafił niedawno do kin Śmierć Zygiel Bojma. Bilety te, zaproszenia trafiają do Hani, Macieja, Gosi, Tomka i Jacka. Wkrótce odezwiemy się do Państwa ze szczegółami udanego, dobrego seansu. Życzę. 8:23 na zegarach. The back of their mind. Everybody's got something up there.

Sprawdź w oddziale u agenta lub na pzu.pl/ Żyj długo i szczęśliwie. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:29, czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. To był falstart Igi Świątek w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata w Guadalajarze w Meksyku. W pierwszym meczu w grupie Cicienica uległa Greczynce Marii Sakari 2-6 i 4-6. Spotkanie trwało godzinę i 27 minut. Mówi tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor. Takie miałem wrażenie, że ona po prostu w zbiegu zagrała. Dużo błędów niewymuszonych, niecierpliwa była bardzo. Tu trzeba było pograć tenisa. Jak piłki skaczą, nawierzchnia jest zagadkowa, no to trzeba grać tenisa. Trzeba przebijać tych piłek bardzo dużo, żeby poszukać tego rytmu, a niestety rytmu nie było. Jutro w kolejnym spotkaniu w Guadalajarze Świątek spotka się z Aryną Sabalenką, która nie miała tej nocy żadnych szans z piękną Hiszpanką Paulą Badosą. Przegrała 4-6 i 0-6. Ze spraw tenisowych jeszcze o tym, że Hubert Hurkacz wie, z kim zagra w grupie w rozpoczynających się w niedzielę w turnieju ATP Finals, czy używając starej nomenklatury w Masters. To Rosjanin Daniil Medwiediew, Niemiec Sasza Zwieriew i Włoch Matteo Berrettini, rywale z absolutnego topu, ale gdy gra się z najlepszą ósemką na świecie, to wiadomo, że od początku będą schody. Zdecydowanie łatwiej powinno być dziś naszym piłkarzom. Wieczorem zagrają na wyjeździe z outsiderem europejskiego futbolu Andorą. To przedostatni mecz ekipy Paulo Sousy w eliminacjach mundialu. W dzisiejszym meczu z Andorą nie zagrają Jan Bednarek i Tymoteusz Puchacz, którzy pauzują za kartki. Co to oznacza dla linii obrony? Mówi Kamil Glik. Takie sytuacje losowe, kartkowe zdarzają się. Wejdą inni. Jestem pewien, że w tym meczu sobie bardzo dobrze poradzą. Ja będę robił wszystko, żeby tym zawodnikom młodszym czy mniej doświadczonym pomagać. Taka jest też moja rola w tym zespole. Glik zagrożony jest kartkami w dzisiejszym meczu z Andorą. Jeśli obejrzy żółty kartonik, ominie go poniedziałkowe spotkanie z Węgrami. Czy zaprząta sobie tym myśli? Nie ma jakiejś kalkulacji, tak? Ja wychodzę na każdy mecz i nie kalkuluję. To są rzeczy, które dzieją się naturalnie, spontanicznie podczas każdego meczu, więc tutaj nie będę sobie nią głowy zaprzątał, bo jest to dla mnie akurat rzeczą najmniej ważną. Polacy w grupie eliminacyjnej zajmują drugie miejsce ze stratą 3 punktów do lidera Anglii i z przewagą 2 nad Albanią. Pierwszy gwizdek w dzisiejszym meczu o 20:45. Mówił Adam Malecki, relacje z meczu Andorra Polska na naszej antenie. Jeszcze jeden temat piłkarski. Mati Kasz, który dziś najpewniej zadebiutuje w reprezentacji Polski, ma nowego trenera klubowego. Szkoleniowcem Aston Villa po zwolnieniu Dana Smitha został Steven Gerrard. Z kibicą futbolu nie trzeba go przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to piłkarska ikona Liverpoolu. Patrząc na dokonania trenerskie, ostatnio z sukcesami pracował w Glasgow Rangers. Kończymy koszykówką i wygraną naszych pań z Albanią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polki zwyciężyły 125-19. Słysząc rozmiary zwycięstwa naszych pań, nie chce się wierzyć, że to możliwe. Naprawdę taki wynik padł w Gnieźnie. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis na naszej antenie o 15:30. Nasi piłkarze, miejmy nadzieję, rozgrzeją nas dziś wieczorową porą. Temperatury zaś za dnia rozpieszczać niestety nie będą. Te maksymalne od 6 stopni na wschodzie, przez 9 w centrum, do 11 na południu. Do tego na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, choć synoptycy nie wykluczają lokalnych przejaśnień na terenie całego kraju. Ciśnienie, gdyby ktoś zapytał, służę i taką informacją. W południe w Warszawie wyniesie 1023 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza.

Chodź ze mną, drodzy państwo. Już za chwilę te słowa na naszej antenie powie Bartłomiej Graczak, który siedzi tuż obok mnie w studiu. Kłaniam i zapraszał się. Będzie na swoją rozmowę. Dzień dobry, Bartku, z kim ta rozmowa? Tak jest. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. I ta rozmowa już za chwilę. Polecam ją państwa uwadze, kłaniając się nisko i dziękując za ostatnie kwadranse i godziny. Byliśmy z państwem w składzie Anna Regulska, Paweł Turski i Łukasz Sobolewski. Było nam bardzo miło, jako się rzekło. Dobrego piątku, przyjemnego weekendu życzymy. Proszę pamiętać o nas za dnia i nocą przed nami. Dziś mnóstwo dobrej muzyki, ważnych tematów. Raz jeszcze więc wszystkiego co dobre. Kłaniamy się i do usłyszenia. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dziś z nami gość, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę przejdę do spraw stricte międzynarodowych, ale chciałbym zapytać pana o jeden z incydentów, który wydarzył się na wczorajszym Marszu Niepodległości, który no, może zahaczać o sprawy międzynarodowe, mianowicie spalenie flagi Niemiec na tym marszu. Jak pan ocenia ten incydent? No oczywiście, panie redaktorze, tego typu incydenty zawsze należy ocenić negatywnie i tak on został oceniony, ale nie, uważam, że nie powinien on przesłaniać jakby obrazu całego marszu. Oczywiście na marszu było wiele tysięcy osób, no zawsze może się tam zdarzyć jedna czy dwie osoby, nawet w charakterze prowokatorów. Myślę, że to wszystko powinno zostać dokładnie zbadane. Ja w każdym razie tego typu zachowania z całą stanowczością potępiam. Uważam, że marsz był spokojny, był formą świętowania 103. rocznicy odzyskania naszej niepodległości. Powinniśmy patrzeć przez pryzmat właśnie tego radosnego maszerowania przez Warszawę z setkami czy tysiącami biało-czerwonych flag. Jeden incydent absolutnie nie może tego przesłaniać, natomiast trzeba go zbadać tak, ażeby w następnych latach kolejnych do tego typu sytuacji nie dochodziło, bo one są zupełnie niepotrzebne. Jeszcze w kontekście właśnie wczorajszego święta życzenia spływały, można powiedzieć, z całego świata, ale spłynęły też od Aleksandra Łukaszenki. Napisał tak w komunikacie: od najdawniejszych czasów nasze narody łączą silne więzy oparte na wspólnocie duchowych i kulturowych wartości, dobrosąsiedzkich kontaktach humanitarnych i gospodarczych. To fragment depeszy. No i na tę depeszę z życzeniami z okazji Święta Narodowego zareagował Grzegorz Braun z Konfederacji, który skomentował tak: życzenia dla Polaków od prezydenta Białorusi. Niedwuznaczna deklaracja gotowości do dialogu bezpośrednio, a więc bez zaangażowania zewnętrznych mediatorów z Moskwy czy Brukseli. Ten gest nie powinien zostać ani przeoczony, ani nieodzajemniony. No i teraz pytanie do pana jako przedstawiciela polskiej dyplomacji. Czy ten gest zostanie odzajemniony? Panie redaktorze, nie nadinterpretowywałbym depeszy z okazji Święta Niepodległości. Pomiędzy państwami są to takie często standardowe zachowania. Nie uważam też, że pan poseł Grzegorz Braun miałby tutaj pełny ogląd sytuacji tych relacji. Sam fakt, że nazywa Aleksandra Łukaszenkę prezydentem Białorusi, no już dowodzi, że przeoczył ostatnie kilkanaście miesięcy. Aleksandr Łukaszenka nie jest uznany przez społeczność międzynarodową jako wybrany zgodnie z zasadami, zgodnie z prawem prezydenta. Ale zdaniem Grzegorza Brauna to jest takie zaproszenie do dialogu, żeby bezpośrednio rozmawiać, a nie za pośrednictwem Brukseli czy Moskwy. Panie redaktorze, my mamy otwarte kanały dialogu z Białorusią, mamy ambasadę polską w Mińsku, mamy ambasadę białoruską w Warszawie. Zapewniam pana redaktora, państwa i pana posła Brauna, że naprawdę jeśli będzie wola do dialogu i rozwiązania tego problemu ze strony białoruskiej, to nie będzie to się musiało odbywać przez depesze gratulacyjne przy okazji 11 listopada. Naprawdę można to zrobić kanałami dyplomatycznymi i tutaj oczywistym jest, że te rozmowy powinny się toczyć. Natomiast musi być chęć i gotowość do rozwiązania tego konfliktu po drugiej stronie, czy do rozwiązania tego problemu po drugiej stronie granicy. Póki co widzimy zaostrzającą, agresywną politykę Aleksandra Łukaszenki. Też nie uważam, że z samego faktu, że nie wiem, może pan poseł Braun ma jakieś negatywne skojarzenia z Brukselą. Mnie się wydaje, że akurat w tej kwestii Bruksela nas tutaj w pełni popiera, umacnia nasze stanowisko, więc nie będziemy tutaj na pewno odżegnywać się od chęci współpracy z naszymi partnerami europejskimi, wręcz przeciwnie. Razem jako Unia Europejska, razem jako NATO jesteśmy silni, a to jest konflikt pomiędzy Unią Europejską a Białorusią wspieraną przez Rosję, bo przecież ten celowo wywołany kryzys migracyjny to jest formuła odpowiedzi za politykę europejską wobec Aleksandra Łukaszenki. Swiatłana Cichanouska twierdzi, że Łukaszenka nie użyje tego szantażu w postaci zakręcenia kurka z gazem. Czy pan zgadza się z liderką opozycji białoruskiej? Panie redaktorze, no Aleksandr Łukaszenka chwyta się już coraz bardziej takich desperackich chwytów, czy desperackich kroków. Straszy już naprawdę różnymi zagraniami. Ja uważam, że od kilkunastu miesięcy, od tych sfałszowanych wyborów, gdzie Aleksandr Łukaszenka utrzymał się de facto u władzy, w sensie rządząc faktycznie tym państwem tylko dzięki wsparciu Rosji, no nie pozwoli sobie i nie może sobie pozwolić po prostu na tego typu działania na rynku węglowodorów. To może sobie buńczucznie zapowiadać, natomiast przecież te węglowodory, gaz, ropa płyną z Rosji, a nie z Białorusi i to Rosja będzie decydowała o tym, w jakiej formule. Ale skoro Łukaszenka grozi, to znaczy, że ma, że tak powiem, uprawnienia do tych groźb. Nie nadinterpretowywałbym zdolności władz Białorusi dzisiejszych do tego typu działań, natomiast nie jest to oczywiście, nie możemy tego w żaden sposób wykluczyć, ale pamiętajmy, że dlatego właśnie, żeby tego typu szantażom nie ulegać, rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o budowie Baltic Pipe, jeszcze pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Lech Kaczyński zdecydował o budowie terminala LNG, żebyśmy byli niezależni wobec rosyjskiego gazu z kierunku wschodniego, tak żeby Aleksandr Łukaszenka nie mógł nas tego typu sprawami szantażować. Dziś jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż inni nasi partnerzy, a pamiętajmy, że były takie głosy w Polsce ze strony dzisiejszej opozycji, które poddawały krytyce tego typu działania. Pamiętajmy, że dzisiejszy europoseł wybrany z list Platformy Obywatelskiej Leszek Miller zablokował w roku 2000 budowę norweskiego gazociągu, a przedstawiciele PSL w osobie pana Waldemara Pawlaka doprowadzili do uzależnienia dalszego od Gazpromu. No, widzimy różnicę pomiędzy nami, jeśli chodzi o budowę bezpieczeństwa energetycznego. Jakie jeszcze decyzje mogą zostać podjęte, jeśli chodzi o ten kryzys polsko-białoruski? Na przykład ekspert Kamil Kłysiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, sugeruje, że na obecnym etapie widziałbym sens w zamknięciu całej granicy polsko-białoruskiej na krótki czas jako sygnał ostrzegawczy dla Łukaszenki. Czy takie rozwiązanie jest w ogóle brane pod uwagę? Panie redaktorze, oczywistym jest, że dyskutujemy o tym. Dyskutujemy o tym, co się będzie działo na granicy. Na tym etapie, jak pan zauważył, zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. Jest to już swoisty sygnał ostrzegawczy. No, ze względów bezpieczeństwa należało zamknąć to przejście. Tam wokół gromadzili się ci migranci, ale myślę, że analitycy w Mińsku, przedstawiciele resortów gospodarczych także i dyplomacji zrozumieli i analizują tą sytuację. Mamy jeszcze kilka innych przejść granicznych. My cały czas wysyłamy sygnał deeskalacyjny. My jako Polska nie jesteśmy zainteresowani absolutnie eskalacją tej sytuacji na granicy. Wręcz przeciwnie, uważamy, że należy jak najszybciej go rozwiązać. Niech Aleksandr Łukaszenka odeśle tych migrantów, których tu celowo sprowadził, z powrotem do swoich domów i niech zacznie zastanawiać się nad tym, jak wyjść z tego wewnętrznego klinczu i kryzysu, do jakiego doprowadził swój własny kraj. Więc i to jest taki sygnał, opamiętajcie się na Białorusi, jest jedno przejście graniczne zamknięte. Jeśli nie będzie z drugiej strony opamiętania, nie jest wykluczone, że będziemy postępować dalej. Czyli, że kolejne przejścia graniczne mogą być zamknięte. A może dojść do zablokowania terminalu przeładunkowego w Małaszewicach, bo też takie są sygnały, być może nie sygnały, propozycje, by doprowadzić do zamknięcia tego terminalu, a to z kolei spowodowałoby napięcia w stosunkach Białorusi z Chinami. Być może bardziej to przemówiłoby do rozsądku dyktatora. Panie redaktorze, no, suchy port w Małaszewiczach jest jednym z tych przejść granicznych pomiędzy Polską a Białorusią poprzez most na Bugu, jakby tutaj jeżdżą pociągi, więc moja poprzednia wypowiedź dotycząca kolejnych przejść granicznych jest ciągle aktualna, ale zgadza się, rzeczywiście przez ten suchy port w Małaszewiczach jeżdżą pociągi także i tranzytowe pomiędzy daleką Azją a Europą